redes botades, azulado mar de Neda, vindeos que a xebrase. Esta peza é dos Cempés. Ah, sí. Canto de Reis e Panxoliña de Neda. O que canta é precisamente a Beto Niebla. En... Coido que ti tes unha noticia importante que darlles nos seus ointes, posto sí, pues, que sí. Tes colaboración ou polo menos a participación hoxe no primeiro programa do ano con unha persoa que participou na confección deste... deste disco, ¿no? Vale. Pois sí, é Antón Varela, que sí. É de Ferrolterra, uh-huh. É un artesán, intérprete e compositor. Sí, señor. Cría gaitas con un show, con un selo personal, claro. Inconfundible, para crear notas inconfundibles tamén, con que mantén un certo son, vale. Este home. Fíxate tú que foi laureado en algúns certames. Sí, señor. Membro de conxuntos tradicionais, os raparíos que tanto el recorda, Berros do Castro, os Cempés nos que estamos escoitando. Claro. En fin, que é un home que nos pode dar, pois, moita sabenza, e sobre todo que coñece a Zoa dos Ancares, me parece que mellor camín. A ver, a ver. Pois, boas tardes, Antón, boas tardes. Hola, boas tardes. Moi boas tardes, don Antón. Que agradecemoslle moitísimo que participe e colabore connosco nesta nosa humilde radio. Pois, estou encantado. Neste Baixo Llobregat que chamamos... Galegos no Baixo, Galegos no Baixo, precisamente. Que dirixe aquí o noso compañero amigo Armando Fernández. Bueno, eu estaba dicindo, coido que non nos equivocamos, que foi vostede un dos colaboradores e participantes neste traballo de Os Cempés que fixeron estas cantigas de Nadal, non? Exactamente. Sí, fora unha idea de hai uns anos da compañía de discos que nós traballábamos daquela con... Bueno, ainda traballamos con eles. Mm-hmm. Con boa música. Sí. E fixéramos varios grupos, Berrogueto, nós, varios mm-hmm. grupos, unha panxoliña cada un. Mm-hmm. Esta era a nosa aportación, que realmente é unha aportación de Sergio Cés, do cantante, do que mm-hmm. está cantando, cantan Beto, Niebla e Sergio Cés, mm-hmm. que era unha panxoliña moi... inédita, vamos, no público, pero que se cantaba na casa dos Cés, na casa a nai cantaba esta panxoliña. Uh-huh. Entonces cando falamos dela, dixo, eu a única que recordo así era que se cantaba na miña casa, e cantou unos este e quedamos pues, uh-huh. moi interesante. Bueno, é a máis rompente de todas as que participan nese disco. Exactamente. Sí, aí empeza cunha zambomba. Sí, sí. Exactamente. Está moi ben, sí. Está moi ben. Moi propio, sí. Moi propio da data. Sí, sí, sí, sí. Eu uh-huh. recordo esa grabación, foi uh-huh. así moi moi rápida, unha grabación sin dificultades. Uh-huh. Moi ben. Contanos que recordos tes de se ou sigues cos raparigos. Sigo cos raparigos. Cos raparigos teño tantos recordos que me resulta difícil. Realmente difícil. Pero, bueno, giras por lo Reino Unido, pues ah, igual, sete. Caray. Giras por Francia tamén. Temos tocado por toda a Península Ibérica. Máis éxitos que co propio Cempés, logo, entón. Exactamente. Porque levo a friolera de 30 anos tocando con eles. Jolín. E seguimos tocando xuntos. Bueno, porque eres o mestre. Os mércores pola tarde. Eres o mestre, digamos, de ademais, mais... ademais, de a parte de que levas estes 30 anos, tes un selo persoal, pois... Na confección de gaitas. Na confección de gaitas, sí, incluso. Digo a veces de broma que... Menos mal que nos queda Pemán. Pemán era o home do tempo de antes. Sí, señor, sí. Porque a veces interpreto unha composición propia uh-huh. e o instrumento está feito por min. Si algo funciona mal, menos mal que nos queda o tempo para decir que o sinto porque fai frío, humedad, calor ou algo, porque sí, a nadie pode botar de a culpa realmente. Exactamente. Sí, está ben. Bueno, que relación entre vos os luthiers, os artistas desta obra de arte, porque cada gaita é unha obra de arte, refírome a que entre vos outros, os que coñecedes este traballo tan, tan delicado, tendes unha relación de conexión ou intercambio de impresións, por exemplo, con Seivane, con Corral, con xente de... Tendes unha relación de intercambio de investigacións ou de traballos? Realmente temos un encontro anual en Pardiñas, no Festival de Pardiñas. Pero, aparte desto, non hai un foro nin de debate, nin de, non sei, de comunicación. De intercambio. Exactamente. É curioso, pero teño, por exemplo, pues, co resto de Europa, teño un festival no centro de Francia que este ano fai 25 anos que asisto a él. Está sempre no medio do mes de xullo, porque colle sempre a Festa Nacional Francesa, o 14 de xullo. Antes chamábase Saint-Chartier, agora chamase Château d'Ars, porque se cambiou de sitio. Pero é un festival onde nos xuntamos uns 140 luthiers de toda Europa, e montamos ali os nosos stands, e aínda que non queiras, isto que estamos falando, realmente aquilo non é un lugar de debate nin de nin de comunicación de experiencias, pero inevitablemente xurden ese aprendizaxe de uns dos outros. Por que? Pois porque botas 4 días de camping nunha situación así un pouco digamos especial, claro, e con un stand montado e botando 4 días falando en lenguas que non son a túa, entonces pues chega un momento en que despois de 20 e pico de anos tratando con a veces cadrache de veciño, pues a mesma persona varios anos, entonces acabas por ter trato. E o trato leva pues a decir de onde sacache isto, como fixeche isto, mira que curiosidade isto outro. Claro, claro. Eu non concibo a miña vida sin... No, primeiro, non a concibo sin a gaita, pero despois non a concibo sin este festival. Este festival foi unha curiosidade que se pode contar, porque cando eu tiña 18 anos, así, cun cuarteto que se chamaba Follas Novas, nos chamaron para ir a tocar a este festival que estaba empezando. O sea, desto hai uns 30 e pico de anos. Pois non fomos, fijadevos ben, como éramos de novos e de que prioridades tiñamos. Non fomos unha, porque era moi complicado naquela época, non había nin móviles, nin había internet, nin nadie. Había que facer un montón de negociacións para acordar os precios, quen pagaba, como se facía, os cachés, non tiñamos manager, non había empresas. Era moi difícil hasta os desplazamentos. Pero dixemos que non, porque estábamos contratados nas festas dos caneiros en Betanzos. E tiñamos contratados 10 ou 12 días de festa seguidos. Entonces, ante aquelo non había nada no mundo que tuvera máis importancia. Bueno, pues pasaron os aniños e eu caseime e comprei unha moto grande, e para andar, para facer unha viaxe así un pouco de moto grande, nos quixen ir a París, e fun, e no camiño ordenamos de parar en este festival a ver que era o que nos perderamos. Desto xa pasaran, pues, 10 anos ou así, dixen ya a miña muller, oxe, por que non paramos en Saint-Chartier a ver que festival é ese e tal. E paramos coa moto, unha tendiña pequena, daquelas que había, que pesaban pouco e tal, de dúas plazas, e me presentei a un concurso de internacional de gaitas que había ali, e resulta que o ganei. E cando me deron unha mención especial ao xurado, e me invitaron a... Preguntaronme en primer lugar quen me facía as gaitas. Como era un lugar de luthiers, pois, pues, que luthiers che fai as gaitas? Pois, pues, son eu mesmo. E dixo, hombre, pois, pues, por que non esposo para o ano que ven aquí? E tal. Claro, claro. E iso foi hai 25 anos, vai facer este ano. Non, fai este ano 25 anos. E non fallei nunca, nin estando con grupos, nin con cempés, nin nada. Claro. Busquei incluso hasta sustitutos para algún concerto por culpa deste festival. Hai que decir que hoxe mesmo, o sea, foi casi o 50% da miña vida este, 50% económico, me refiero. Mm. Claro, porque dedicaste xa de cheo a ese, sí, a ese traballo, non? Hoxe en día non é, non é un negocio, digamos, mm-hmm, porque baixou moito isto, mm, pero é ineludible ir. É un negocio de satisfacción. É un negocio sentimental, é como ir a... a confirmarse, a, non sei como explicarlo, sí, de verdad, uh-huh, sí, que teño como deixas de sentirte raro porque te reúnes igual con 7000 personas que pensan igual que ti, uh-huh, unha especie de comunión de terapia colectiva folclórica, a fiesta, ¿no? A fiesta de entrada ou de exposición do teu que facer, non? Sí, exactamente. Primeiro, expós porque é un negocio, o expós, sí, para vender. Sí, mm, sí, sí, sí. Despois, asistes a todos cantos clientes tes, porque a min veñenme incluso da Unión Soviética, hasta ahí, da antiga, joder, Unión Soviética. Carai. Y porque queda... digamos que un lugar estratégico, parte do seu éxito é que nunha xornada, non vou exagerar, nunha xornada hai 200 millóns de personas, uh-huh, de ese punto, non de outro, pero de ese sí. Por qué? Pois porque os ingleses chegan un día, ou todos os franceses chegan un día, todos os alemanes, italianos, sí, sí, sí, belgas, escandinavos, todos chegan un día a París, porque... Uh-huh. Está, pues, a, como moito, como a min, a 1400 kilómetros, pero, uh-huh, bueno, uh-huh, eu estou aí no límite que un día se me fai xa moito. Ajá, ajá. O sea, que digamos que é unha fiesta extraordinaria de, a parte de eso, confían no teu traballo porque xa levas unha trayectoria. Claro. Sí, e o que digo, solo empalletar gaitas e solucionar pequenos problemas e, uh-huh, cousas destas, realmente tería que ir solo por eso, solo, uh-huh, por levar palletas, pallós, uh-huh, poñer gaitas a punto, porque hai moitos músicos profesionales, pero que non son digamos gaiteiros profesionales, son músicos profesionales, uh-huh, que utilizan a gaita galega como un instrumento máis, pero, uh-huh, igual son especialistas en oboes ou en sí, outra, sí, cousa, uh-huh, e utilizan isto en música medieval ou faz gaitas específicas para este festival, por exemplo, uh-huh, que estén en tono menor, vamos a poñer, uh-huh, por caso, fixen algunha, xente que quere tocar sin facer horquillas, uh-huh, sin facer digitacións complicadas, uh-huh, pero que sempre van tocar en tono menor, ou, por exemplo, que na subtónica baixe un tono en vez de medio tono, para, uh-huh, que para poder facer música medieval, por exemplo. De aí me saliron montóns de inventos, cambios de tonalidade nos roncos que os inventei para este festival, fíjate. Que te iba a decir, e esa técnica que últimamente vim, eu polo menos en algunhas gaitas de poñerlle unha avanzadilla pequena ao punteiro para poder afinar mellor sin en pago de quitala e abrila ou pechala a palleta. É un avance máis. Un avance máis, non? Penso que é un avance máis. Eu non utilizo, non teño ese problema, pero sí que é un avance máis. Reconozco que é un avance. O punteiro afinable está. Sí, sí, sí. Sí, é un punteiro que el mesmo se estire e se encolle un pelín como un clarinete, por exemplo, ¿no? Sí, sí. Por certo, falando de clarinete, ti eras un especialista tocando, non? No, en clarinete non o son. Toquei e gravei con clarinete varios discos, pero teño que ser sincero, eu nunca estudiei clarinete. Estudio clarinete, bueno, toquei clarinete porque me caeu nas más e parece que facía falta que o fixera. Pero si non foras un bon músico, non serías precisamente tamén un bon luthier. Toquei, ¿no?, o que toquei, pero non son clarinetista, eu son gaiteiro, bueno, simplemente. Gaiteiro. Gaiteiro. E artesán. Exacto. E luthier, como é posible. Bueno, pois, o teu nome seguro que viaxa por toda Europa, pero tamén faste ver como galego, non? Si, a veces teño esa pequena sensación. Non quero chufarme, digo que teño esa pequena sensación de ser un embaixador. E é verdad que o son, porque son un gran aficionado á gastronomía, uh-huh, son o que cociña na miña casa de toda a vida, e, uh-huh, gústame moito cociñar. Entonces, San Xartier para min xa casi é un encontro gastronómico, o digo en serio. San Xartier. Entón levas ali empanada xa, fijadevos, non levo porque a fago me... Fa unha empanada demasiado boa para levarla dous días. Entonces terás que buscar ali un sitio, non? É verdad, pero non tamén é de broma. Claro. Teño un montaxe porque monto unha tenda solo para a cociña. Vale, vale. E levo unha de intendencia que non podedes imaginar. Pois... Por onde irá este tío? Pois vou a un festival. Sí, señor. Donde sí, señor. Me gusta poñer malao dunhos portugueses que traen pois, peixe seco e tal. Este ano, por exemplo, fixen unhos solomillos. Poño, por decir un detalle, unhos solomillos de porco que le veis envasados ao vacío metidos nunha nevera destas de coche. Vale. Porque estamos en xulio e fai calor e esas cosas son arriesgadas. Bueno, pois conservei boletos edulis secos. Carai. para este evento. Eleveinos, hidrateinos con auga e un pouquiño de viño. Carai. E despois fixen unha salsa con un pouquiño de nata, que era o que máis fácil me parecía ali en Francia. E bueno, invitei a 8 ou 10 personas a cear e aquilo foi impresionante. A miña muller fixe unha tortilla desas de desmayar. Facían cola logo entón para poder probar, non? Algo espectacular. Levo anchoas feitas. Teremos que acompañarte ainda que sea co pensamento cando fagas esa. Xuro que estou deseando acabar o festival. Sí, sí, sí. É moi tedioso, é moi pesado, hai que decirlo, porque un stand sempre pesado, pero estar falando a maioría do tempo un inglés que é moi corto para min e é o único que podo falar. A miña muller fala francés e entre os dous pues, nos entendemos con todo o mundo, ¿no? Pero bueno, José Manuel, mira, o tempo xa se nos corta e Antón. Isto, Antón. Perdónanos por o Pero amor de seguir outras veces. Veña, cando que irades. Pois, seguindo contigo con esta música, pois nos despedimos de ti e de todos os ointes. Así que, amigos e amigas, hasta o vindeiro programa, que o martes que ven. Moitas gracias. Moitas gracias a ti, Antón. Yo.